الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درس لتنا مشو tulikuwa tukizungumzia mlango wa salatu tatawwu, sunna ambazo ni za kujitolea, ni swala za sunna. Na tulizungumzia mlango huo hadithi ambazo zilikuwa zinaeleza sunna tofauti tofauti, kwa tukazungumzia kuhusu sunna mutlaka, ambayo ni kuwa mtu anapokuwa na nafasi anatakiwa awe ni mwenye kukithirisha kuswali swala za sunna, kwani ni moja katika sababu za kumpelekea kuingia peponi, kama sahaba ambaye ni Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, alikuwa akimtumikia mtume, na mtume siku moja akamwambia aombe, yeye akaomba pepo, mtume akamwambia aombe jambo lingine, lakini akasisitiza kuwa ni pepo tu anaitaka. Basi mtume akamwambia awe ni mwenye kuswali swala za sunna kwa wingi, kwa kuwa kufanya kwake hivyo itakuwa kuna mpa matumaini makubwa zaidi kwa kupata pepo hiyo. Kisha baada hapo tukaanza kuzungumzia sunna ambazo ni za kablia na baadia, zinazoswaliwa kabla na baada ya swala za faradhi, na tukazungumzia sunna ambazo ni muakkada kwanza, zinaitwa rawatib, na kisha baadaye tukaje tukazungumzia sunna zingine ambazo si muakkada, na zote hizo utapata kuwa ilikuwa ni kwenye darasa ambazo zimepita. Kisha baada ya hapo sasa tukaja tukaeleza kuhusu sunna ambazo katika zile sunna muhimu tukasema kuwa ni sunna za usiku, ni swala za sunna za usiku. Swala yote ya sunna inaposwaliwa usiku huwa ni bora zaidi kuliko swala ile inaposwaliwa mchana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada kueleza fadhila za swala za usiku ambazo ni qiyamu layl, akaeleza namna ya kuswali swala hizo kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Umar, kwa kuwa ni bora zaidi ziswaliwe mbili mbili. Kuna swali raka mbili kisha natoa salamu, raka mbili natoa salamu, nikiwa umehofia kuwa wakati wa asubuhi unakaribia, basi na swali raka moja ambayo inakuwa ni witri. Kwa hivyo leo insha Allah tutaanza kwa kuzungumzia kuhusu sunna ya witri. Hadithi ya 16 ndani ya mlango huu wa salatu tatawwu, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qama fi shahri Ramadhan thumma intadharuhu min alqabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba alaykum alwitru. Rawahu Ibn Hibban wal hadith sahih. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anasema ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama fi shahri Ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, akiwa na swali swala za sunna, na anaswali pamoja na masahaba. Basi akawasalisha siku ya kwanza walikuwa ni masahaba kiasi cha afadhali, siku ya pili wakaambizana wakaongezeka, Siku ya tatu wakawa ni wengi sana. Asasi Jabir anasema thumma antadharuhu min alqabilati falam yakhruj. Kisha wakamgoja mtume siku iliyokuwa inafatia ili atoke awasalishe kama alivyokuwa amesalisha siku ya kwanza na ya pili. Lakini mtume hakuwahi kutoka. Kisha baadaye akatoka, mtume akaamka wakati wa asubuhi na maswahaba walikuwa wamemngoja usiku wote atoke, lakini hakutoka. Basi alipotoka mtume akawaambia maswahaba, inni khashitu an yuktaba alaykum alwitr, mimi nilihofia ikiwa tutaendelea kusali sunna hiyo kwa wingi na kwa bidii na ikawa ni kwa jamaa kwa namna hiyo, basi huenda ikafaradhishwa. Na mtume alihofia kuwa ikiwa itafaradhisha swala hiyo huenda ikawa ni nzito kwa baadhi ya Waislamu na ikawa ni sababu yao ya kupata madhambi. Hasa mtume ndio akaona afadhali ibakie tu ni sunna, ili atakayeweza aswali na ambaye hataweza basi asiandikiwe madhambi. Na hadithi hii ina mafundisho mengi sana. Miongoni mwa mafundisho hayo, kwanza ni kuwa sunna, yani swala ya sunnatul witri ni sunna, kwa hivyo si faradhi. Swala ya witri ni sunna wala si faradhi. Na ndio sababu mtume akahofia isije kafaradhishwa, ndipo hakutoka. Faida ya pili ni kuwa swala hii ya witri siku za Ramadhani huswaliwa kwa jamaa. Ni bora zaidi swaliwe kwa jamaa. Ingawa mtume alikuja kaacha, lakini Umar radhiallahu anhu zama zake alikuja akarekisha swala hii na ikawa inaswaliwa kwa jamaa hadi kufa kwake na ikaendelea hadi wa sasa. Na sababu ya Umar kuregesha swala hiyo iwe inaswaliwa kwa jamaa licha kuwa mtume aliwacha ni kwa sababu ile sababu ambayo mtume alitaja kuwa ndio sababu ya kuacha kuswalisha swala hiyo kwa jamaa kwa kuwa isifaradhishwe ilikuwa ishapitwa na wakati, kwa sababu mambo ya faradhi yalikuwa tayari yashatimia baada ya mtume kufa. Hakuna jambo ambalo tena lingeweza kuwa ni faradhi ambalo halikuwa faradhi zama za mtume. Kwa yale mambo ya sunna yakabakia kuwa ni sunna na mambo ya faradhi yakabakia ni faradhi. Sasa ikawa hakuna sababu ya kuwa tena waendelee kuogopea kuwa inaweza ikawa ni faradhi swala hiyo. Na hiyo inaonyesha vipi mtume anaonea huruma umma wake ili wasifaradhishiwe mambo mengi kisha baadaye yakaja yakawashinda. Hadithi ya 17 an Kharijata ibn Hudhafa رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم متما نسمى كيكا الله أموابيني نيونجزا بصلاة نيونجزا يصلى هي خير صلى هي نبور زيدي لكم كنيني من حمر النعم كليكو غميا ويكوندو kuliko ngamia wekundu. Na ngamia wekundu zama hizo za mtume ilikuwa ndio mali ya thamani zaidi kwa Waarabu. Kwa vilikuwa mtu akimiliki ngamia mwekundu basi anakuwa amemiliki nyama ambaye ni wa thamani zaidi kwake. Kwa hivyo kila mtu kwa kitamani amiliki mnyama huyo. Sasa mtume anasema hiyo swala ambayo Allah ametupa na ninyongeza basi ni bora zaidi kuliko mtu kumiliki mnyama huo ambaye ni ngamia mwekundu. Kulna, maswahaba wakasema, wama hiya ya Rasulullah, ni swala gani hiyo ambayo ni bora kuliko ngamia mwekundu? Kala mtume akasema, alwitru, ni swala ya witri. Mabaina salati al-ishai ambayo huswaliwa baada ya swala ya isha ila tulua al-fajri mpaka pale al-fajri inapochomoza. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Wa rawa Ahmad an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Al-muhimu hadithi ni hadithi inayozungumzia ubora na fadhila ya sala ya witri, kwa kuwa ni sala ambayo thawabu zake ni kubwa zaidi na fadhila yake ni kubwa zaidi, kiasi cha kuwa ni bora kuliko mali ya thamani ambayo ilikuwa zama hizo ni ngamia mwekundu, na ilikuwa kila mwenye kupata mali hiyo anafurahi sana. Basi ilikuwa Mtume na toa mfano huo ili wajue thamani ya swala hii ya witri. Kisha pia ndani ya hadithi hii Mtume ameeleza wakati wa kuswaliwa swala ya witri, na akasema ni kuanzia baada ya isha mpaka pale wakati wa alfajiri utakapokuwa umefika, ambao ni alfajru sadiq, yani ule wakati wa kuswali swala ya asubuhi unapofika inakuwa mwisho wa swala ya witri. Na hii hadithi yaonesha kuwa hii sunna ya witri ni sunna ambayo huswaliwa baada ya isha wakati wowote, hata kama tumeswali jamu. Witri ni ruhusa na ni sawa kuswaliwa, na kwa sababu swala ya jamu ikiswaliwa, zile sunna huwa zinafanyaje, zinaondoka, na hasa zile sunna ambazo zinapatikana kati hizo swala. Mathalan, tumefanya jamu kati ya maghribi na isha. Sasa ile baadia ya maghrib huwa tayari hauwezi kuswali, kwa sababu baada tu ya kuswali maghrib kutoa salamu inatakiwa ikimiwe, alafu tena ianze kuswaliwa isha. Lakini sasa baada ya kumaliza kuswali isha ni ruhusa kuswaliwa sunna ya witri, ingawa ni bora zaidi iswaliwe nyumbani, ni bora zaidi iswaliwe nyumbani na wala si msikitini. Kwa hivyo baada ya jamu, ikiwa ni jamu, basi ni watu watawanyike, kisha baadaye mtu akifika nyumbani anaswali witri, kwa sababu Mtume amesema inaswaliwa kati ya isha na subuhi, hapo katikati ndio wakati wake. Hadithi ya 18, wa an Abdullah ibn Buraidata an abihi radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwitru haqqun faman lam yudir falaysa minna. Akhrajahu Abu Daud bi sanadin layyin wa sahahahu al-Hakim. Walau shahidun dha'ifun an Abi Huraira radiyallahu anhu inda Ahmad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Buraida anabihi, alwitru haqqun, witri ni haki kuswaliwa, faman lam yutir, kwa hivyo yeyote mwislamu ambaye hatoswali sunna ya witri, falaisa minna, basi katika sisi. Akhrajahu Abu Daud bi sanadin layyin, sanadi yake ina udhaifu fulani. Almuhimu, hadithi hii inafanana na hadithi ambayo tumetangulia kuisoma mwanzo wa kuanza kueleza masala ya sunna ya witri, na tukieleza kuwa licha kuwa hadithi hii inaweza ikaeleweka kwa kuwa sunna witri ni lazima, lakini si lazima. Hadithi ambayo tulisoma ya 14, hadithi ya Abi Ayyub al-Ansar radiyallahu anhu, inasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alwitru haqqun ala kulli muslimin, kwa kuwa witri ni haki kwa kila Muislamu. Kwa hiyo hadithi inafanana na hii hadithi ambayo pia tunaisoma sahihi ya 18. Lakini pamoja na hivyo nukua ni sunna muakkada, lakini si nini, si faradhi wala si wajib, kwa kuwa atakayeacha anapata dhambi. Ingawa madhhabi ya Hanafi wanaona hivyo, lakini kauli ambayo ina nguvu ni ya jumhur, ambao wanaona kuwa sunna hiyo ni sunna wala si nini, wala si wajib. Imam Ibn Mundhir ameleta hadithi hii na akaleta kwa lafudhi hii akasema, alwitru haqqun wa laysa biwajib. Kwa hivyo kwa kuwa witri ni haki kuswaliwa lakini si wajibu, yani kuwa ameleta maneno haya mwisho kwa kufanua ili mtu asije akachukulia kwa haq, manake hapo ni wajibu. Hadithi ya 19. Wanaisha radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 raka yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Qalat Aishatu فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اتفقنا عليه. عائشة رضي الله عنها نسمع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متومه صلى الله عليه وسلم alikuwa يزيد hazidishi kabisa fi Ramadhan, ndani ya mwezi wa Ramadhani, wala fi ghairihi, wala katika mwezi mwingine usiokuwa Ramadhani, alikuwa hazidishi ala 11 raka, zaidi ya raka 11, na hii ni ikiwa taswali usiku. Kwa hivyo alikuwa anaposwali usiku, swala yake usiku alikuwa haswali zaidi ya raka 11. Yusalli arba'an, alikuwa kiswali raka 4 kwa mfululizo. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulizie kuhusu uzuri wake na urefu wake, kumaanisha kuwa hizo raka 4 alikuwa kiswali lakini kwa taratibu na zikawa ndefu na vizuri zaidi. Kisha thumma yusalli arba'an, tena baada kutoa salamu tena anaamka tena swali raka 4 zingine mfululizo. Fala tasala nafusnihinna wa tulihinna, tinasulizia kuhusu uzuri wake na urefu wake. Thumma yusalli thalathan, sasa hizo 4 mara 2 ni 8, ambazo ndio swala ya qiyamul layl ambayo tunaita tarawih au mnaweza kuita tahajjud. Kisha baadaye ana swali raka 3 ambazo sana witri. Qultu qalat Aisha, Aisha nasema فقلت نكسما يا رسول الله يمتم يا الله أتنام قبل أن توتر هذي ولالا قبل هجسالي سنة وتر قال يمتم يا قسما يا عائشة عائشة إن عيني حقيقة macho yangu mawili tanamani yanalala wala yanamu qalbi, na wala moyo wangu haulali. Kuna maana kuwa miongoni mwa hususia za mtume ani mambo ambayo mtume amejaliwa ni yake peke yake, sisi mambo hayo hatukujaliwa, ni kuwa yeye akilala moyo wake haulali. Kinashidala ni macho tu, lakini moyo wake unakuwa bado unaelewa kinachofanyika na ndoto yake ndio sababu inakuwa ni ya kweli. Naam, mtafakuna alei. Kwa hivyo ina maana kuwa mtume alikuwa halali usingizi mzito, kwa sababu tunaposema kuwa moyo umelala ina maana kuwa sasa umelala usingizi mzito, tofauti na ikiwa tu macho ndio amelala, ina maana kuwa hapo bado usingizi ni mwepesi kiasi cha kuwa unaweza ukaelewa kinachoendelea na hata ukasikia ikiwa kuna zungumzwa jambo, napo ni kama kusinzia hivi mwanzo mwanzo wa kulala, lakini huo ndio ulikuwa ndio usikizo mtume. Alimuhimu hapa Aisha anaeleza mtume kuwa anisitosahau ni kwa sababu mimi usingizi wangu si mzito kiasi ya kuwa unifanye mpaka hata nisahau kulala kuamka kuswali. Wa fi riwayati lahu ma anha kana yusalli min al-layli 10 rak'ati, mtume alikuwa kuswali raka 10 wayutiru bisajdatin, na kisha alikuwa kiswali witri raka 1 wayarka'u rak'ataini alfajri, kisha baadaye baada kumaliza kuswali raka 1 ya witri anaswali raka 2 za qablia ya salatu alfajri. Fatilka thalatha asharata raka. Kwa hivyo hizo kwa jumla ni raka 13. 11 za qiyamu layl pamoja na witri, alafu 2 ni kablia ya subhi. Naam, hadithi ya Aisha aliposema kuwa mtume alikuwa kiswali raka 4 na usulize kuhusu uzuri wake na urefu wake, inaweza kieleweka ya kuwa alikuwa kiswali 4 mfululizo, kama vile pia inaweza kieleweka ya kuwa hizo ni 4 lakini alikuwa kiswali kwa nini kwa salamu 2, kwa hivyo anatoa salamu baada ya raka 2 alafu anasimama tena swali 2. Lakini ile fahamu ama kule kuelewa ambako kuna eleweka kwa mwanzo kabisa ni kuwa alikuwa kiswali hizo 4 kwa mfululizo, lakini kwa mujibu wa hadithi iliyotangulia pia haina mushkili ikiwa alikuwa kiswali 2 kwa sababu mtume alisema kuwa sikasudaili mathna mathna mathna. Na hii inaonyesha kuwa pia mtume alikuwa kilala baada ya kuswali raka ngapi? 8. Ndio sababu Aisha kamuuliza hivi mtume walala kabla kuswali witri? Kwa pale Aisha alipoeleza kuwa mtume alikuwa kiswali 4 kisha 4 kisha 3, hiyo ni kumaanisha kuwa hii ilikuwa ni kawaida yake. Lakini kisha ilitokea siku fulani mtume kaswali 8, ani 4 kisha 4 kisha kabla kuswali 3 akalala. Ndio Aisha kamuuliza hivi mtume wa dala na ujaswali witri? Ndio mtume akamjibu alivyomjibu ya kuwa akilala yeye halali usingizi mzito mpaka moyo ulale, bali analala tu macho peke yake. Hadithi hii ndio hadithi ambayo ni tegemeo kubwa la ahli sunna wal jamaa, kwa kuwa swala ya tarawih pamoja na witri haitakiwi ipite raka 11. Kwa tarawih swaliwe raka 8 na witri swaliwe raka 3. Kwa jumla zinakuwa na raka 11. Na ndio sababu huwa tunasema hata ikiwa tumependa kuswali tahajjud, basi ni bora zaidi ile ile swala ambayo ni qiyamu layl ambayo tungeiswali mapema basi tuicheleweshe ili tuiswali usiku wa manane na iwe ni tahajjud, kuliko kusema kuwa tuiswali mapema alafu iwe raka 8 ama raka 11 alafu na usiku tena tuamke tena tuswali tena raka 8 ama 11. Itakuwa bila shaka tumepitisha ile idadi ambayo Aisha anasema mtume alikuwa hapitishi. Na sisi tunajua kuwa wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mwongozo bora zaidi ni mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna hadithi sahihi ambayo ishawahi kupokewa kwa mtume ya kuwa mtume alikuwa akizidisha zaidi ya raka hizo anaposwali qiyamu layl. Sasa tunapotumia hadithi hii ambayo kwenye Bukhari, kuna baadhi ya ndugu zetu hutumia hadithi ambayo wanasema Umar alikuwa akiswali raka ngapi? 21. Ambapo hadithi hiyo haisemi Umar, bali nasema kuwa zama za Umar kuna watu walikuwa wakiswali hizo raka 21, na ambapo watu hao haikuelezwa kuwa ni watu gani, ni maswahaba, ni tabi'in na ni maulamaa, ni watu wa awamu. Na kwa jumla hata kama wanaswali, lakini kwa vile mtume aliswali, kile ambacho mtume alifanya ndio bora zaidi kuliko kile ambacho kilifanywa na hao watu, kwa sababu hao watu hatukuelezwa waziwazi kuwa ni maswahaba. Na kisha hata kama ni maswahaba, sitojua kuwa hadithi ya mtume ambayo imeeleza kuwa sunna za makhalifa ni sunna ambayo atakiwa pia tuzifate. Mtume alisema kuwa tufuate sunna za makhalifa, lakini baada kufuata sunna yake. Mtume alisema fa'alaykum bi sunnati, yani shikamaneni na sunna zangu, kisha baadaye ndo wa sunnati al-khulafa'i rashidin, na sunna za makhalifa naam wake. Kwa hiyo kumaanisha kuwa haiwezekani kuwa mtu arukie sunna za makhalifa kwa kutaka kuzifuata na huku tayari ameruka sunna ya mtume akaiacha kuifuata. Kwa hiyo ndio sababu tunasisitiza kuwa ni bora zaidi kutosheka na hiyo idadi ambayo imethibiti kwa hadithi ya Aisha, na ambayo ndio hadithi pekee yake inaeleza kuhusu kiwango cha mwisho cha rakaa ambazo inatakiwa mwenye kuswali aswali anaposimama qiyamul layl. Na imethibiti kwa hadithi nyingine kutoka kwa Aisha ya kuwa mtume alikuwa wakati mwingine akiswali raka saba mfululizo, kama vile pia mpokewa kwake Aisha kwa kuwa kuna wakati mtume alikuwa akiswali raka tisa mfululizo. Na pia mpokewa kutoka kwake Aisha kwenye Bukhari ya kuwa kuna wakati mtume alikuwa akiswali raka kumi na moja, kwa kumaanisha kuwa inaruhusiwa yote kuunganisha hizo raka kama ni nne ama ni kama ni saba ama kama ni tisa kwa salamu moja. Naam, kwa hivyo inawanisha kuwa zote inaruhusiwa, unaweza kufanya hivyo, unaweza kusema hivyo, unaweza kuswali vyote inaruhusiwa. Na bora zaidi ni kuswali raka mbili kama ilivyokuja kwa hadithi ya mwanzo ile, na kisha baadaye mwishowe usilete witri na witri na kefia mbili. Kefia kwanza ni kuswali raka tatu mfululizo kwa salamu moja na bila kuketi tahia baada ya raka mbili, na kisha namna pili ni kuswali raka mbili utoe salamu alafu baadaye ndio swali raka moja mwisho. Sasa kile ambacho huwa sisi tunasisitiza ni kuwa hizi sala ambazo ni za witri na sala za qiyamu layl na sala za tahajjud ni sala ambazo haitakiwi mtu iwe ni kisingizio cha kwasa anaswali kila swala mpaka apitishe kile kiwango ambacho mtume alikuwa apitishi. Licha kuwa Aisha alikuwa anaeleza hadithi hii, lakini alikuwa anamaanisha swala zote za sunna zinaingia ndani. Kwa hivyo ina maana kuwa hapo hapo unaswali qiyamul layl, na tukasema kwa qiyamul layl ni swala yote utakayoiswali usiku. Kwa hivyo ina maana kuwa hata mtu akiamka usiku na akawa amechoka na usingizi na akawa hawezi kuswali sana, akatosheka tu kwa kuswali raka moja peke yake ambayo ni witri. Hiyo swala ya witri moja kwa bila miswali usiku ni witri, lakini pia hivyo hivyo ni qiyamu layl. Kwa nini? Kwa sababu amesimama usiku akasimama akaswali. Na ikiwa ataweza swala raka mbili aifanye kuwa ndio qiyamu layl ambayo ni tahajjud, alafu ndo baadaye sasa ni aswali moja pia ikawa ni witri pia ni sawa. Lakini sasa ile swala ya qiyamul layl inabadilika kwa fadhila, inakuwa ina fadhila kubwa, na pia inabadilika jina ikaitwa tahajjud pale inapokuwa mtu ameswali usiku wa manane, ima ni baada ya kulala ama ameswali tu usiku hata kama hakulala, lakini ilikuwa kipindi cha usiku kimepita kirefu, basi ni tahajjud. Na wala si tahajjud ni swala peke yake, alafu qiyamul layl ni swala peke yake, hapana, ni ile ile swala, lakini ikiwa itacheleweshwa iswaliwe usiku wa manane. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa ima unaweza ukatanguliza swala hiyo ya qiyamul layl, la sivyo unaweza ukachelewesha swala hiyo ya qiyamul layl, lakini swala ni hiyo hiyo. Ndio sababu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ye alipokusanya masahaba waswali nyuma ya sahaba ambaye ni Ubay ibn Ka'b, kisha baadaye siku ya pili akaja akaona kwa kweli wameitikia mwito wake na wanaswali nyuma yake, alisema neno haya ya kuwa ni'matil bid'atu hadhihi, ani uzuri ulioje wa jambo hili ambalo nimelianzisha mpaka lionekana kuwa ni jambo geni, licha kuwa lilikuwepo zama za mtume, lakini kawaida jambo ikiwa limefanywa kisha likaachwa kwa muda mrefu, tena ukija ukianza kulifanya upya bila shaka lionekana kuwa ni jambo mpya na geni. Hasa ndio Umar akasema hivyo kuwa neema bid'at hadhihi, akiwa anakusudia kuwa ile swala licha kuwa iliswaliwa mtume, lakini sasa kwa kuwa kipindi kirefu ilikuwa iswaliwi kwa jamaa na karegesha iswaliwi kwa jamaa, basi ikawa ni jambo ambalo lionekana kuwa ni geni. Kisha Umar mwenyewe akasema walladhi yanamu anha afdalu mimman yaqumu biha, manake lakini yule ambaye atalala kisha ndo baadaye ajaswali swala hiyo ana fadhila bora zaidi kuliko yule anayeswali swala hiyo mapema. akasimama baada tu ya Isha alafu akaanza kuswali. Kwa hadithi hiyo ndio hadithi ambayo pia sisi wote tunategemea. Ukienda katika Nailul Autar, naam, utapata hadithi hiyo imeelezwa kikamilifu, hiyo athari ya nani, ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Sasa hiyo pia ndio hadithi ambayo sisi wote tunategemea, kwa kuwa anayetaka kuswali Ramadhani ni achague kuwa ataswali mapema kisha aswali kuanzia mwanzo hadi mwisho, ama acheleweshe kisha aswali pia baada kuwa ameamka usiku wa manane kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hiyo ndio bora zaidi, ili ile fadhila ya Mtume aliyesema kuwa atakayeswali nyuma ya imamu mpaka malize, basi ana iko sawa na mtu aliyesimama usiku, anaandikiwa sawa na mtu aliyesimama usiku. Hasa hiyo ni ikiwa imamu atasalisha kuanzia mwanzo ile qiyamu layl hadi mwisho witri amalizie. Lakini ule mtindo ambao unafanyika na baadhi ya ndugu zetu ya kuwa eti wanaswali mapema kisha baadaye tunalala alafu usiku tunaamka na swali, kwa kule kutarajia kuwa wapate fadhila na thawabu nyingi kwa kuswali mara mbili, ni jambo ambalo kwa hakika laenda kinyume na sunna ya Mtume, kwa kuwa Mtume alikuwa ima achelewe ama aswali mapema. Na pia hadithi hiyo ya Omar pia kitendo chao hicho kinaenda kinyume na hiyo hadithi ya Omar, kwa sababu ni kuwa Omar alisema yule atakaye lala kisha amke aswali ni bora kuliko yule atakaye swali mapema, kumaanisha kuwa ni mtu achague moja, ima aswali mapema atakuwa mpata thawabu za swala hiyo, na ima la sivyo aswali usiku baada ya kulala ndio apate thawabu nyingi. Hata sisi mara nyingi unapata siku za Ramadhani, kwa sababu ni kuwa watu wanachoka, ukiwa utaanza kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho kuswali usiku manane, huwa tunafanya kuwa kwa vile kumi la mwisho ndio kumi ambalo lina fadhila kwa kupatikana ndani Lailatul Qadri, hasa ndio huwa tunafadhilisha kuamka usiku wa manane ili tuweze kufanyaje, kuswali sunna hiyo. Lakini sasa hiyo haimaanishi kuwa hiyo ni sunna ambayo atakaye khalifu ameenda kinyume na sunna, hiyo haimaanishi hivyo, ili mtu asija kuona kuwa basi kumi la mwisho la Ramadhani yule ambaye haswali nini kuchelewa akaswali mapema basi yeye ameenda kinyume na sunna. Pana ama yule atakayeswali naam kuchelewa, huyo sana amefuata sunna Mtume? Hapana, tunasema kuwa ile tu ni kule kwa kuwa tutegemea hadithi ya kuwa Umar alisema yule atakayelala kisha swali ni bora kuliko yule atakayeswali mapema. Kwa hivyo tunaona kuwa hiyo fadhila tuipate kwenye kumi la mwisho basi, lakini si eti ni makosa ikiwa mtu ataamua kuwa mimi nataka kuanzia kumi la kwanza mimi nitasimama usiku tahajjud, kwa hiyo sitasimama nini, sitaswali mapema, huyo pia ana fadhila kuliko yule aliyesimama tu kumi la mwisho peke yake, kwa sababu ampata fadhila za tahajjud Ramadhani nzima, kumi la kwanza, la pili mpaka la tatu. Lakini ukweli ni kuwa yule atakayesimama kumi la mwisho tahajjud kwa kuwa acheleweshe hiyo swala ya qiyamu layl ana fadhila kuliko yule ambaye atakuwa kuanzia kumi la kwanza mpaka la mwisho na swali tu nini mapema. Kwa hivyo hiyo ndio sababu tunafanya hivyo, na bila shaka yote hiyo ni kutafuta khairi na thawabu, na pia kutoenda kinyume na sunna Mtume. Hadithi ya 20. Waanaha, hadithi ipokepe na Aisha radhiallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli, kana Rasulullah yusalli min al-layli, Mtume alikuwa akiswali usiku, thalatha asharata raka, raka 13, yutiru min dhalika bi khamsin, ana swali sunna ya witri hapo inakuwa ni tano, la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, hakai katika swala hiyo mahala popote isipokuwa mpaka mwisho. Kwa vina maana kuwa alikuwa kiswali ngapi? Rakaa 13. 13 ukitoa raka 5 zinabakia raka 8. 13 ukitoa raka 5 zinabakia raka ngapi? 8. Kwa hiyo inamaanisha kwa sasa alikuwa kiswali raka 8 mfululizo, hakai mpaka raka mwisho. alafu kisha baadaye tena anapiga salamu ashamaliza kiyamu ileyo, alafu anasimama kuswali nini witr, anaswali tena kuanzia mwanzo hadi mwisho rakaa tano, tena hakai mpaka mwisho, alafu inakuwa ndio ameshamaliza hivyo. Hiyo ni kefia ambayo pia alikuwa anaweza akaswali kwa mujibu wa hadithi, kwa kuwa la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Lakini pia inawezekana labda ile kiyamu ileyo ambayo ni raka nane zile anaweza kaswali mbili mbili mpaka zikamilike raka nane, kisha baada kumaliza raka nane za qiyamul layl, sasa hizi zilizobakia ambazo za witr sasa anaziswali kwa mfululizo raka tano bila ya kuketi tahia, isipokuwa mwisho wake ndio akae tahia. Kwa hiyo pia yaruhusiwa na inaweza kueleweka hivyo. Kwa hivyo Maulamu anasema kuwa ni bora zaidi mtu akiwa anaweza ni hizi kaifia zote wakati mwingine azilete, ili wao watu wafanyaji waweze kuzoea na pia waweze kupata kujua, kwa sababu kuna baadhi ya watu ukitosheka tena kaifia moja, ile siku watakapokuja kuona kaifia ingine kiswaliwa wanashangaa, bali wanaweza hata wakaipinga wasema kuwa hiyo haipo. Kwa mfano witri, mtu anaweza kaswali wakati mwingine raka mbili alafu atoe salamu alafu kisha baadaye raka moja, na wakati mwingine anaweza kuswali raka tatu mfululizo bila kutoa salamu. Yote hiyo nini, ni bora kufanya hivyo wakati mwingine na hivyo wakati mwingine, ili watu wazoe kuwa yote ni sunna na hakuna mushkili wote. Sasa hadithi hii unapata kuwa Aisha anasema mtume alikuwa anaswali raka ngapi? 13. Kisha katika hizo 13 witri ni ngapi? Ni tano. Na kuna hadithi nyingine ambayo imepokewa na Muslim. Aisha anasema kana Rasulullah yusalli bil-laili 11 taraka. Alikuwa mtume akiswali raka 11 yutru minha biwahidatin. Katika hizo 11 anafanya witri ni raka moja peke yake. Wa fi lafdin yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutru biwahida. Kisha ana alikuwa akiswali raka mbili mbili. Kila baada ya raka mbili anatoa salamu, alafu anafanya raka 10 zote ni qiyamul layl. Alafu kisha raka moja peke yake ndio anaifanya nini? Anafanya kuwa ni witr. Kwa hiyo pia ni riwaya imekuja kwa Muslim na ni sahihi pia. Qala fi sharh az-Zad. Hadha huwa al-afdal. Na akasema katika sharhu Zad al-Ma'ad ya kuwa na hii ndio bora zaidi. Ikefia ya kuwa uswali raka mbili mbili, kila baada ya raka mbili unatoa salamu, kila baada ya raka mbili unatoa salamu, alafu ndio mwisho uswali raka moja, alafu unakamilisha. Naam, licha kuwa hii ndio kefia bora, lakini pia ile kefia nyingine inatakiwa mtu aswali kama ni mara moja moja, ili watu waweze kupata mafundisho. Wanha radhiallahu anha qalat, hadithi nyingine mpokea na Aisha radhiallahu anha anasema min kulli laylin, kila usiku kad autara Rasulullah, mtume alikuwa ana swali swala ya witri. Fantaha witruhu, na ilikuwa witri yake inaishia ila sahari, ule wakati wa dako. Tafakuna alayhima, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim hii na iliyokuwa kabla yake. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa sahari ni ule wakati wa kula dako, ambapo ni kwasa mwisho wakati ule ndio unaingia sawa wakati wa subuhi. Mtume alikuwa akiswali mpaka wakati ule ukishakamilika, na wakati wa asubuhi sawa unakaribia kufika, anaachana na swala hizo za usiku, anaswali witri hapa na kufunga nini swala hizo. Hivyo ndio bora zaidi. Kwa hivyo witri si bora kuiswali kwa jamaa, isipokuwa ikiwa itaswaliwa witri ile baada nini ya tarawih. Sasa pale inakuwa kwa vile tarawih imeswaliwa kwa jamaa, basi witri pia inaswaliwa kwa jamaa. Lakini ikiwa tu mtu anaswali witri peke yake, ni bora kuiswali peke yake. Tunasema ni bora, hatusemi kuwa ni makosa kuswali kwa jamaa, pana kwa sababu ishe kudhibiti kwa mtume aswe ashe kuswali usiku na sahaba akaja nyuma yake akamfunga swala, na ambaye alikuwa ni nani? Ni Mas'ud, akaswali nyuma yake na ilikuwa ni swala ya usiku ambayo ni witri. Kwa hivyo hiyo ni kuonesha kuwa ikiwa itaswaliwa kwa jamaa sieti ni makosa, si madhambi wala si makosa, lakini bora zaidi ni swaliwe ani kila mtu aswali peke yake. Lakini ikiwa hiyo witri imeswaliwa baada ya tarawih, hasa hapo nitakuwa ni bora zaidi swaliwe kwa jamaa pia. Wa Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah la taqul mithla fulanin, usiwe mfano wa fulani. Kana yaqumu min al-layli, kwani huyo fulani alikuwa akisimama usiku. Fatara qiyam al-layli, kisha baadaye akaja kaacha kisimamo cha usiku. Mtafakun alayhi. Kwa hadithi ni hadithi ambayo ya tuonya tusije tukawa ni wenye kufanya ibada na kisha baada hizo ibada tukaje tukaziacha. Kwa hivyo afadhali mtu afanye ibada hata kama ni chache, lakini iwe ni ibada ya kudumu, kuliko kufanya ibada nyingi alafu iwe ni ya siku moja alafu ndio basi. Kwa mtu aswali mathalan qiyamul layl rakaa 11 zote kwa siku moja, tena zikawa ni ndefu, aswali kwa uzuri inavyotakiwa, lakini kisha siku ya pili asiamke, huyo si bora kuliko yule atakayeswali hata kama rakaa tatu kisha akawa na dumu kila siku ana swala rakaa tatu. Basi ni bora zaidi kuliko kwa leo na swali na kesho tuna uswali mpaka tena Ramadhani ifike ndio swali.